اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو اللہ کے سوا وہ جن معبودوں کی پرستش کرتے تھے جب اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کوئی اضافہ نہیں کیا۔